छु प्रिय गरीब छु, धनी नि छु प्रिय गरीब छु, निपम सना चनी दिब माया दिमु जरूर। धनी नि छु प्रिय गरीब छु, धनी नि छु प्रिय गरीब छु, निपम सना चनी दिब माया दिमु जरूर, निपम सना चनी दिब माया दिमु जरूर। नीचे मोहर महल नीचे दहमला, नीचे मोहर महल नीचे दहमला, महलत रखुआ निपाम तो दिलत दिमु मुबास, महलत रखुआ निपाम तो दिलत दिमु मुबास। पम्सन चनी दीबा माया दी मुजरूर जीवन साथी नी पम्सन चनी दीबा।